son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar. Tam programa başlayacağız. Kapı açıldı. Ben yalnız başıma program yapacağım diyordum. İki kişi daha geldi. Onun için şimdi onlar biraz yerleşene kadar yerlerine müsaade edeceğiz. Yerleşecekler gibi saçma sapan bir cümle kurdum. Bugün 23 Şubat 2010. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ha, neyse sesi çıkıyor bu sefer. Pelin aramızda. Bir de Çanakkale'den konuk sanatçı getirdik. Evet. Mikrofona doğru geleceksin. Öbür tarafa. İyi o zaman. Hadi bakalım yer değiştir. Bir de Seda aramızda. Bugün benim elime ilginç bir makale geçmişti hafta içerisinde. Gruba bu makaleyi geçmeye çabaladım ama çok fazla okuyan olduğunu sanmıyorum. O makale genelinde birazcık geri besleme nedir, denge noktaları nedir bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi merhaba de. Merhaba. Tamam. Şimdi Seda da merhaba dedikten sonra konumuza geçebiliriz. Konumuz öncelikle denge noktaları. Bu birazcık iklime çok fazla dokunmadan denge noktaları hakkında konuşacağız. Denge ne? Denge nasıl olur? Kaç türü vardır? Hani bilim adamları birazcık daha rahat konuştukları bir konu dengenin ne olduğu ama açmak açısından dengenin ne olduğu, denge ne? Yakalandık. Şimdi denge şu. Dengeyi bilmiyoruz. Denge. Bilmiyoruz. Evet. Denge ama. Herhangi bir sistemin iki tür durumu vardır. Bu iki tür durumdan bir tanesi sistemin kararlı olduğu noktadır. Bir noktası da, yani bir diğer noktası da kararlı olmadığı noktadır. Kararlıdan kastımız şu. Herhangi bir anda baktığımızda sistem o noktanın çevresinde ne kadar bulunuyor? Mesela şimdi bir leğen alalım. Leğenin içine bir top koyalım. Bu top leğenin içinde dengede mi? Hayır. Yani sağa sola kayar herhalde. Hayır kayar ama leğenin içinde yani dışına zıplıyor mu? Yok çıkmaz. Şimdi mesela bu bir nokta. Peki bir büyük futbol topu alalım. Bu büyük futbol topunun üstünde bir küçük bilyeyi durdurabilir miyiz? Hayır. Kasarsak durur. Çok kasmamız lazım. Bu denge mi? Denge. Durursa denge. Durursa denge. Yani durursa denge işte. Dengenin tanımı hani çok avam bir şekilde bu. Durursa denge. Peki bu iki denge arasındaki fark ne? Biri yani her an bozulabilir. Biri de bozulmayabilir mi? Tamamen. Bir tanesi kararlı denge, öbürü kararsız denge. Yani bir leğenin içerisine koyduğunuz bir tane bilyeye istediğiniz gibi vurun. O leğenin içerisinde bir yerde olacaktır o bilye mutlaka. Dışına gitmesine yani çok imkan yok. Korkunç bir hızla vurmadığınız müddetçe. Ama ona karşılık topun üstüne koyduğunuz bilyeye hafifçe dokunmanız onun denge noktasından ayıracaktır. Şimdi dengenin demek ki yani bu şekilde iki türümüz var. Biri kararlı, biri kararsız olmak üzere. İklime baktığımız zaman iklimde de böyle iki tane kararlı denge noktası ve korkunç sayıda kararsız denge noktası var. Kararlı denge noktalarından bir tanesi bütün dünyanın buzlarla kaplandığı hal. Bu kararlı denge noktası. Çünkü bir defa dünya buzlarla kaplanırsa onu bu buzlarla kaplanma durumundan çıkartmak çok çok zor. Bir ikincisi de bütün buzların eridiği durum. Buzları bir defa erittikten sonra tekrar dünyada kısmi olarak buzla kaplamak yani şu anda olduğu gibi Kuzey Kutbu, Güney Kutbu falan gibi bir takım yerlerde bile buz olması çok zor. Dolayısıyla bu iki tanesi iki tane de kararlı denge noktası. Ama bunun dışında mesela bugünkü durum bir denge noktası mı dünyada? Yani hemen hemen. Emin misiniz? Hayır hiçbir denge noktası yok. Yok yok yok dur. O kadar değil. Ters tarafa gitmeyin. Şimdi demek istediğim şey şu. Şu anda dünyanın dengede olması için dünyaya gelen, güneşten gelen ısı miktarının dünyadan uzaya yayılan ısı miktarına eşit olması gerekiyor. Ama eşit değil. Tamam mı? Olması gerekiyor. Denge bu. Eğer gelenle çıkan birbirine eşit olmuş olsaydı Dünya bir denge noktasında olacaktı. Şu anda eşit mi? Değil. Değil. Ne olacak o zaman? O zaman dengesiz. Şimdi dünya bir denge noktasına gitmeye çabalayacak. Bu noktada esasında şundan, şu anda bulunduğumuzdan çok daha sıcak bir durum olacak. Yani dünyanın sıcaklığı bundan 3 derece arttığı zaman dünya yeni bir denge noktasına gelecek. O zaman çünkü dünyaya güneşten gelen enerjiyle dünyanın uzaya verdiği enerji birbirine eşit olacak. Dünya bundan 3 derece fazla yüksek bir sıcaklıkta bir denge noktasında olacak. Kötü bakıyorsun, ne oldu? Ben anlamadım. Yani 3 derece artacak, arttığında denge noktasına mı gelmiş olacak? Şimdi dengeyi bozan ne? Şu andaki dengeyi bozan ne? Bize gelenin geldiği gibi... Sebebi ne onun? Şu andaki dengenin bozulmasının, yani dünyanın ısı dengesinin bozulmasının, yani gelenin gidenden fazla olmasının sebebi ne? Sera gazları. Tamam mı? Dengeyi bozan bu. Bu hangi noktaya kadar devam edecek? Yani sera gazlarını biz arttırmaya devam ettiğimiz müddetçe dünyanın sıcaklığı da artacak doğal olarak. Biz sera gazlarını sonsuza kadar arttırabilir miyiz? Artar. Emin misin? Nereden çıkacak bu? Ha, o kadar sonsuza kadar değil de bayağı arttıramıyoruz. Tamam ama nereye kadar? Bütün kömürü, bütün petrolü ve bütün doğalgazı biz yakana kadar artabilir. Ondan sonra elimizde bir madde kalmayınca? O noktada atmosferdeki karbondioksit miktarı sabitlenecek. Dünyanın sıcaklığı da belirli bir sıcaklık. Dünyanın evet sıcaklığı belirli bir seviyede stabilize olacak. Dengeye gelecek. Bu denge 3 derece olur, 5 derece olur, 15 derece olur. Neresi ise. Anlaştık dengenin ne olduğunda burada? Anladım. Kötü bir şey olsa da yine bir denge demem. Evet, yani denge iyi ya da kötü değil. Denge anladım. Sadece var. Yani bundan çok çok daha düşük sıcaklıkta da mesela diyelim dünyadaki bütün sera gazlarını dünyadan yok edecek olsak bir şekilde. Dünyanın sıcaklığı kaç derece olur bugünküne göre? Bunu derste konuştuk bu arada. Şu anki sıcaklığı mı? Şu anki sıcaklığa göre. 32 derece an... daha düşük. Evet. Şu andakine göre 32 derece daha düşük. Sera gazları olmasaydı. Hiç olmayacak olsa o da yaklaşık olarak -15, -16 derece gibi dünyanın ortalama sıcaklığı olacak. Evet. Hiç sera gazı olmasa. O da bir denge noktası. Şu anda bulunduğumuz bir denge noktası değil. Çünkü karbondioksitlerin, pardon, sera gazlarının devamlı artmasından dolayı dünyanın ortalama sıcaklığı artıyor. Anlaştık? Anladım. Dolayısıyla bu bir denge noktası değil. Ama sera gazlarının artışı durup sera gazı miktarı sabitlenecek olursa atmosferde bu bir denge noktası. Tamam mıyız? Tamamdır. Şimdi bu denge noktalarının birinden öbürüne bizi götüren temel şey geri besleme diyoruz. Daha doğrusu ufak bir çok önemli. Ufak bir sisteme dokunuyoruz ve sistem yeni bir denge noktasına gidiyor. Şimdi bu dolayısıyla bu ufak dokunmaların iki türü var. Dokunuruz ve sistem tekrar aynı noktaya geri gelir. Yani mesela bir çukurun tam dibindeki bir topu düşünün. O topa biraz vuracak olursanız hafif çukurdan çıkmaya çalışacak. Olmayıp geri gelecek. Bu birinci tür dokunmadır. Bir de ikinci tür dokunma. Çukur o kadar derin değildir ya da bir tepenin kenarındadır. Yani dokunursak uzak başka bir noktaya gider top. Tamam, bu da dengesiz bir hale getirir sistemi ya da başka bir denge noktasına götürür. Dolayısıyla şimdi burada temelde iki tür geri besleme var. Geri besleme dediğim şey, ben sisteme bir şey yapıyorum, sistem buna bir tepki veriyor. Verdiği tepki sistemi denge noktasına geri mi getiriyor yoksa denge noktasına uzağa mı götürüyor? Geri besleme bu. Bu noktada iki tür geri besleme var, pozitif ve negatif diye. Şimdi burada hemen atlayacaksınız tabii. Demek ki pozitif geri besleme iyi geri besleme, negatif geri besleme kötü geri besleme diye değil. Değil. Birisi etki olursa mı? Pozitif. Şimdi pozitif geri besleme sistemi denge noktasından uzaklaştıran geri besleme. Negatif geri besleme de sistemi denge noktasına geri getiren geri besleme. Bu geri besleme de çok başka dallarda başka şekilde kullanılıyor. Hani ben elektrik kökeninden geldiğim için bizim için geri besleme o laf. Bu şu demek. Mesela bir örnek. Eğer herhangi bir ülkede faiz oranlarını arttıracak olursak ne olur? Ne artar? Enflasyon. O ekonomiye girmiyor. Ben bahsetmiyorum. Şimdi bir banka, herhangi bir banka dese ki işte ben diğer bankalara oranla iki katına çıkarttım bana vereceğiniz paraya benim size vereceğim faizi. Ne olur o banka? Daha zengin. Daha çok para çeker. E peki daha çok para çekerse daha fazla faiz verebilir. Daha fazla faiz verirse daha fazla para çeker. Daha fazla para çekerse daha fazla. Yani iki nesne birbirini besler şekilde devam ediyor. Biri arttığında öbürü de artacak şekilde. Mesela avam örneği bunun doğumların sayısı bir ülkedeki. Bir ülkedeki doğumların sayısı artarsa o ülkenin nüfusu artar. O ülkenin nüfusu artarsa geri dönüp o ülkedeki doğumların sayısını arttırır. Sonra tekrar doğumların sayısı, tekrar nüfus. Zincirleme devam eder. Evet, yani bu bir denge noktasından bir defa artmaya başladı mı o denge noktasından uzaklaştıran durum. Bu pozitif geri besleme. Şimdi bir de negatif geri besleme var. Ben bir programda çok avam bir örneğini vermiştim bunun. Tuvalette çektiğimiz sifon. Bu negatif geri besleme. Nasıl çalışıyor? Dikkat ettiniz mi? Basıyorsunuz, su boşalıyor. Su boşaldıktan sonra bir yerden dolmaya başlıyor. Doluyor. Ama su belirli bir seviyenin üstüne çıktığı anda bunun dolmasını kesiyor. Değil mi? Orada bir şamandıra var ve bu dolmasını kesiyor. Dolayısıyla suyun seviyesinin artması, musluktan daha doğrusu bir borudan sifona gelen su miktarını azaltıyor. Ne kadar yüksekse su, gelen su miktarı o kadar az. Ne kadar düşükse su, o kadar daha fazla su geliyor sifonun için. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi bu da negatif geri besleme. İklime baktığımız zaman, bakmayalım bir müzik arasına gidelim sonra iklim tarafına geçeriz. We'll be right back. Evet, kime beğendireceksek Simon Garfunkel çaldık. Beğenenler beğenmiştir diye umuyorum. Ben esasında kendime çalacaktım bunu, hani çalarken dans ederim falan diye. Ama kendi başıma kalmayınca dans edemedim. Neyse, lafımıza geri dönelim. Geri beslemelerden bahsediyorduk ve bunların iklim üstündeki öneminden bahsediyorduk. Bunun da temel noktası şu, yani niye bu konuyu anlatıyorum ben? Geçen hafta şeyden bahsediyorduk. Hava durumu ne, iklim ne? Hava durumu nasıl değişebilir? İklim buna karşı nasıl çok çok daha uzun vadede tepki gösteren bir şeydir diye. Bunun temelinde mesela çok atıyorum, burada hiçbir bilgim yok. Mutlaka birileri bu konuyu benden daha iyi biliyordur. Ama hani şu annelerimizin hep dediği, bak bak bak bütün martılar karaya çıktı, demek ki kar yağacak lafı var, biliyor musunuz onu? Yo, ben duymadım. Bir de ayva bol olunca vardı hocam. Yok şimdi dur, oraya girme. Kış sağlam gelecek. Güneş kar topluyorlar. O sanıyorum, yani çok emin değilim ama o biraz daha çocuklar üzülmesin diye tarafında. Ama şu, martılar niye karaya çıkar? Martı nerede besleniyor? Denizde. Denizde besleniyor. Niye karaya çıkar? Denizde beslenemiyorsa. Temeli. Evet. Tamam, çok gayet basit bir şey. Peki denizde neyle besleniyor bunlar? Balıkla. Balıkla besleniyor. İstanbul'dakiler simitle. Tamam, denizde balıkla besleniyor. Peki balık hangi suda yaşar? Sıcak suda mı, soğuk suda mı? Balığına göre değişir hocam. Şimdi. Normalde bizim normal, balık yani bunlar tuz. Yukarıda. Denizin üstüne yakın. Ama denizin üstü soğuyunca altı da aynı hızda soğuyor mu? Yok, o kadar değil. Şimdi niye denizin üstü hızlı soğuyabiliyor ama denizin altı hızlı soğumuyor? Biz astronomuz hocam, biz anlamayız bu işten. Çok basit, suyun ısı sahası. Yani suyu ısıtmak da soğutmak da havaya göre daha zordur. Yani önce havayı ısıtabilirsiniz, ondan sonra yani soğutabilirsiniz. Dolayısıyla hava suya oranla çok daha hızlı soğuyabilir. Ama deniz o kadar hızlı soğumuyor. Ama bir defa soğuyunca da bu soğukluğun alt katmanlara iletilmesi çok uzun sürüyor. Anladık. Anlaştık. Evet. Dolayısıyla balıklar da üst taraf soğuk olmasına rağmen alt hemen soğumadığı için hafif aşağıya kaçıyorlar. Bununla beslenen nesnelerde bununla beslenince ne karaya çıkıp başka şey aramaya başlıyorlar. Tam tersi mesela geçen dün sabahtı. Denizin üstü full martı doluydu. O zaman denizin dibi mi soğumuş? Hayır, şimdi yok. Tam tersi, hafta sonu nasılydı hava burada? İyiydi. Gayet iyi, 19-20'leri bile bulacak şekildeydi. Peki pazartesi sabahı kaç dereceydi hava? Soğuktu ya. Tamam mı? 3-4 dereceye düştü neredeyse. Dolayısıyla denizin üstündeki hava 3-4 derece ama deniz o kadar hızlı ısınıp soğumadığı için hala yukarıdaki havaya göre daha sıcak. Yani atmayayım 18 derece değil mutlaka. Yani 11-12 derecelerde olabilir. Ama denizin üstündeki hava 3-4 derece. Dolayısıyla da martıların tamamı denizin üstündeler ısınmak için. Bunun gösterdiği şey, yani günlük hayattan bunları görebiliyoruz. Su çok çok zor ısınıp çok çok zor soğuyabilen bir nesne. Ve atmosferin, daha doğrusu dünyanın kaçta kaçı su? 4'te 3'ü su. Dolayısıyla da dünyanın ısınması ya da soğuması, yani dünyanın ısınmada ısınabilmesi ya da soğuyabilmesi temelde okyanusların ısınabilmesi ve soğuyabilmesiyle orantılı. Yani dünyanın yüzeyindeki hava ısınıyor olabilir ama bu havanın okyanuslara etki etmesi ve dünyanın genelinin soğuması ya da ısınması çok çok daha uzun sürüyor. Ama bu da bir de bunun negatif etkisi var. Bunlar bir defa ısınacak olurlarsa soğutmak çok zor. Tamam mı? Dolayısıyla iklimde herhangi bir değişikliği yapmak suya bağlı bir konu. Ve suyun ne derece bir geri besleme sistemine girdiğine bağlı bir konu. Suyu ne kadar çabuk ısıtabilirsek ya da ne kadar çabuk soğutabilirsek ona bağlı olarak iklimi değiştirebiliyoruz. Dolayısıyla siz çok büyük miktarda ısıyı veriyorsunuz atmosfere ama atmosfer yeteri kadar ısınmıyor. Ama bir nokta var ki atmosfer bir ısınmaya başlarsa, bu suyu ısıtmaya başlarsa demek. Ondan sonra artık geri dönüş yok. Dolayısıyla siz ben bir birim ısı verdim atmosfere. Atmosfer bir birim ısındı değil. Atmosfere bir birim verdiğinizde atmosfer 0.1 birim ısınıyor. 0.9'unu suyu ısıtmak için kullanıyor. Ama suyu bir defa ısıtırsanız Ondan sonra artık siz bir şey yapmasanız da o su sızacak sizin açınızdan. Şimdi lafımızı biraz daha geri çevirip bu geri beslemelere bakalım. Bunların en önemlisi iklimi birazcık zor tahmin edilir hale getiren bulutlar ve bulutlardan ortaya çıkan geri besleme. Bu şu demek. Bulutların varlığı dünyayı ısıtır mı, soğutur mu? Soğutur. Bilmiyoruz. Değişir ya bazen. Değişir. Şimdi niye bilmiyoruz, niye değişir? Soğutur kısmı şu. Bulut ne renk? Beyaz. Beyaz ışığı ne yapar? Absorpler yani. Yani absorpler derken yutar yani. Beyaz yutar. Yazın yani yansıtır. Ha zaten. Yansıtır. Tamam. Yazın beyaz giymemizin sebebi bulutlar. Gelen ışınımı yansıtırlar. Dolayısıyla dünyanın ne kadar çoğu bulutla kaplı olursa, yani okyanus yerine bulutla kaplı olursa, dünyanın sıcaklığı o kadar düşer. Çünkü güneşten gelen ışımayı yansıtıyor. Doğru? Evet. Doğru. Evet. Ama şimdi bir de öbür tarafı var. Bulutlar neden yapılmış? Su buharı. Su buharı dünyadan çıkan kızılötesini ne yapar? Emer mi, yansıtır mı? Emer. Tamam. Dolayısıyla emince dünyanın sıcaklığı ne olur? Artar. Değişiyormuş demek ki. Şimdi bu kolay bir problem değil. Yani iklim modellemesi, bunların zor olmasının temelinde yatan şeyler bunlar. Hemen ilk bakışta baktığımız, işte dünya bulutla kaplı olursa daha beyazdır. Beyaz olursa ışımayı yansıtır. Bundan dolayı da dünyanın sıcaklığı düşer diye görünüyor. Ama ondan sonra diyorsun ki peki karbondioksit ya da su buharı bunlar. Ve esasında ısıyı emiyorlar ve dünyanın sıcaklığını arttırıyorlar. Ne kadar çok atmosferde su buharı olacak olursa. O da doğru. Dolayısıyla hani o kadar ortaya çıkıp tabii ki böyle kadar kolay bir şey değil. Şimdi bunun dışında birkaç tane daha esasında döngü var. Bunların en önemlisi bizim açımızdan ve tahmin edilebilecek olan buz miktarı. Ve en tehlikelisi buz miktarı. Yani hep Antarktika, işte Grönland, Kuzey Kutbu'ndaki buzların erimesi. Zavallı şey, kutup ayıları falan. Kutup ayıları hikaye onun içerisinde. Kutup ayıları hiçbir şey değil. Dünyadaki bütün kutup ayıları ölecek olsa hiçbirinizin ruhu bile duymaz. Bir daha hiç kutup ayısı olmayacak olsa altı üstü Coca-Cola reklamlarında kutup ayısı olmaz. Başka hiçbir farkı yok sizin hayatınızda. Ama şu var. Kuzey Kutbu'ndaki buzlar eriyecek olursa bu ciddi bir problem. Çünkü Kuzey Kutbu'ndaki buzlar beyaz. Beyaz ne yapıyor? Işığı yansıtıyor. Tamam, anlaştık. Buz eriyip yerinde su olursa su ne kadar, daha doğrusu yansıtıyor mu, emiyor mu? Su ne renk? Yani şeffaf aslında. Emin misin? Mavi. Mavi işte, deniz, okyanus mavi. Mavi koyu bir renk. Lacivert daha da koyu bir renk. Dolayısıyla eğer beyaz bir şey gidip onun yerine lacivert bir şey alacak olursa dünyanın bu ısıyı emme kapasitesi artıyor. O da dünyanın sıcaklığını arttırıyor. Şimdi bu dünyanın sıcaklığı, şimdi şöyle söyleyelim. Kuzey Kutbu'nda buzlar hafifçe eriyecek olsa, ufak bir bölge okyanus, geri kalanı buz olacak olsa, o ufak bölge çok çok daha fazla ısı yemeyeceği için gittikçe büyüyecek. Bu hangi tür feedback oluyor? Geri besleme? Pozitif. Negatif? Pozitif. Yani o ortadaki okyanus miktarı gittikçe artacak ya da su miktarı gittikçe artacak ve buz miktarı gittikçe azalacak. Ve bu buz miktarı bir defa sıfıra düşerse bir daha geri gelmesi yok artık onun. Yani o ayrı bir denge noktası oluyor. Diyerek burada iyi haftalar diyerek kapatıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.